jak świat. Choć mam dopiero 21 lat, na temat szacunku mam wiele do powiedzenia. Reprezentuję molesta gówniarskie marzenia. Szanowanie, forma umysłu wzbogacenia. Ludzie szanują pieniądz i będą tak robić, pewnie dlatego, że tak trudno go zarobić. Dosyć, na ten temat nie chcę się wywodzić. Ten kto prawdziwy, ten szacunku wymaga. Obraziłeś go, on za siebie nie odpowiada. Wtedy gada i gada, bluzga i bluzga. Wytłumaczenia nie szuka i w głowę się puka. Wiadomo, że pozory najczęściej mylą, tak jak to, że skromni ludzie głowy chylą. Szkoda, że nie wytłumaczysz wszystkim debilom, że szacunek jest do zrozumienia kluczem. Z dnia na dzień coraz lepiej się go uczę. Wiadomo, jeśli chce się czegoś wymagać, przede wszystkim samemu trzeba to dawać. Śmiechu głupców się nie bać. Szanuj się człowieku, jak cię na to stać. A kiedy przyjdzie czas na kłótnie, brat prędzej język sobie utnie. Nie będzie cię obrażać, myśli rezolutnie. Używając mocnych słów skończy smutnie. Jedno co dajesz i bierzesz od braci, tu nie chodzi o szeleść, szacunkiem się płaci. Jedno co dajesz i bierzesz od braci, tu nie chodzi o szeleść, szacunkiem się płaci. Jedno co dajesz i bierzesz od braci, tu nie chodzi o szeleść, szacunkiem się płaci. Jedno co dajesz i bierzesz od braci, tu nie chodzi o szeleść, szacunkiem się płaci. Ham będzie hamem, na wieki wieków amen. Więc trzymaj się swych ludzi, ani ci się nie stanie. Robienie hip-hopu to nasze zadanie. Wyciągnij dłoń do kumpla, by nie został bejem w tamie. I weź mu wytłumacz, dla ciebie jest żebranie. To co się liczy to poszanowanie. Jeśli nie wiesz o czym mowa, czeka z błotem cię zmieszanie. Na próżne więc poszło twoje wychowanie. Nie pomoże tu błaganie, ani łez wylewanie. Niemiłe zagranie, jak kumpla oszukanie. Mam własne rozeznanie, nawet w nastukanym stanie. Wiem komu trzeba ufać, a kto jest tylko draniem. Hada wiedzą to szacunek i tak już zostanie. Rymuję dla przyjaciół i to me zamiłowanie. Pozdrawiam całą klimę, to ostatnie moje zdanie. Idzie dla wszystkich z winylu i z kompaktysku. Każdy z nas przecież dostał po pysku. Przekręty, zakręty, bałki i skręty. Za mało czasu, harmonogram napięty. Zmęczony, po całym dniu chciałem się pobawić. Lamusu, proszę za drzwiami zostawić. Dobrą muzykę nastawisz. Co robisz, gdzie jesteś, to mnie nie obchodzi. Kto cię za nos wodzi? Który lamus jakiś problem ma? Niech szuka rozwiązania. Kiedy patrzę w twoje oczy, to widzę to co u mnie. Przewalonych lamusów prezentujesz mi dumnie. Że wałki masz chyba we krwi. W dzisiejszych czasach to nikogo nie dziwi. Kiedy twojego koleżkę molestuje ktoś, zrób coś! Twojego sąsiada gnębi ktoś, zrób coś! Obiecanych obietnic zawsze dotrzymuj. Wtedy zawsze dla swoich będziesz swój. Stój. Oddawaj zawsze pieniężne długi. Wtedy zawsze będziesz pierwszy, nigdy nie będziesz drugi. Tak już jest! Nikt nie lubi żyć w nędzy. Każdy zapierdala w poszukiwaniu pieniędzy. Czy wyświadczyłeś kiedyś komuś coś za darmo? Jeśli nie, nie, przyszłość twoją widzę czarno. Nie zrobisz więcej niż możesz zrobić. Lepszego od siebie przecież nie możesz pobić. Jedno co dajesz i bierzesz od braci, tu nie chodzi o szeleść, szacunkiem się płaci. Jedno co dajesz i bierzesz od braci, tu nie chodzi o szeleść, szacunkiem się płaci. Jedno co dajesz i bierzesz od braci, tu nie chodzi o szeleść, szacunkiem się płaci. Jedno co dajesz i bierzesz od braci, tu nie chodzi o szeleść, szacunkiem się płaci. Każdy z moich koleżków wie co to szacunek, bo do każdego człowieka wizerunek. W porządku z opakami to jedyny warunek, bo nie chodzi tutaj tylko o rymowanie. Chodzi o to, byś miał godność i ogólne poważanie. O swoich koleżkach miej jak najlepsze zdanie. Co ci powiem, to niech między nami zostanie. Ktoś puścił głupią famę? Puścisz głupią famę, będziesz miał kłopoty same. Ja trzymam z kumplami i trzymam z nimi sztamę. Nie ma takiej możliwości, żebym kiedyś dał plamę. Nie wiesz co to szacunek? Dopisz sobie testament. Jestem dumny z tego, że z klimą w zgodzie żyję. Razem z nami blanty pali, razem z nami wódkę piję. Kolejna zasada, każdy każdego kryje. Wiadomo jest przecież, ręka rękę myje. Szacunek.